नहीं, उस साथ बगा सुकार के भी अभी आगाम देना रहा गाय के आपको, गाय के आपको जब आपको दिखो दिखोस दिखोस दिखोस गाय ने ने ने दिखोस तैयार है देंगे तेरे मुखों को लेके दे मेरे दिखोस दिखो दिल दिखो दिल बैंड में रामल ना ये वाले यंत्र की बोले को दिल यार मम्मी को खोले को दे यंत्र को ये लोग यार को देखना ना मुना वाको ये दिल लेने दिल लेने मैं अपने की दोले को देखना ना देंगे दुख ची बिजी बिजी ना पकेट पूछो जोक जोक गोने गोने बैन यंत्र को ये चीज काम दिल दम उठी अब लाइन जाए तो दिल रफ्ती अब लाइन जाए तो दिल रफ्ती अब लाइन जाए तो दम मैं ये मेर